sala kakao bana kajoka bana ya lipopo basali lelo de lisanga na mujima iboka ya lisano nego sikse oya distingue batela lokumo ya kajoka gouvernement tala kakao bana kajoka bana ya lipopo basali lelo de lisanga na mujima iboka ya lisano nego sikse oya distingue batela lokumo ya kajoka. Kajoka bana ya lipopo basali lelo de lisanga na mujima iboka ya lisano nego sikse oya distingue batela lokumo ya kajoka upe ya kajoka Daniel president venga manifa ine misa president baluka de conseiller ambazo na babu miki petit jean upe ya kajoka ningo tolo ya nego alfonso ya kajoka Semoni Pati, Chali fondateur, Opa ya Kadioka, Daniel le président, Benga Manifa, Ine vice-président, Baloukande conseiller, Ambroise Nababou, Miki Petit Jean, Opa ya Kadioka, Bingo Tolo ya Nego, Alphonse ya Kadioka, Semoni Pati, Chali fondateur. Thank you.